Saya boleh cakap bahasa Melayu. Peter tidak boleh cakap bahasa Jepun. Dia cakap bahasa Inggeris. Mereka tidak boleh cakap bahasa Cina.